World News Company, goedenavond. Vanmiddag is er een ontploffing geweest in een van de kraampjes aan de zuidkant van het Witte Huis. President Obama en zijn gezin wilden op het moment van het incident net vertrekken met de presidentiële helikopter. Beveiliging sloot het Witte Huis meteen af, zoals gebruikelijk is in dit soort situaties. Obama wilde vertrekken naar Selma in de staat Alabama. Vliegbasis Eindhoven vormt de komende tijd de spil voor grootschalig transport van goederen voor de VN-missies in Mali. Vandaag vertrok voor de eerste keer het zware transportvliegtuig C-17 van Eindhoven naar de Milanese hoofdstad Bamako. Bij de vluchten werken Nederland, Zweden en Noorwegen samen tot in ieder geval het eind van dit jaar. Om de 3 weken gaat er een vlucht. Tussen 500.000 en 1 miljoen vluchtelingen maken zich op om komende maanden vanuit Libië de oversteek te maken naar Italië. Europa moet zich in 2015 voorbereiden op een moeilijkere situatie dan in 2014. Komende lente en zomer zal de stroom vluchtelingen tot een hoogtepunt komen. In 2014 werden tussen Libië en Italië 166.000 immigranten van bootjes uit de zee gehaald. Het weer. Vanavond blijft het vrij helder en komende nacht zal de temperatuur niet verder dalen dan naar 1 graad of 4. Morgen kunnen we opnieuw de zon verwachten. En tot zover het nieuws. Goedemiddag luisteraars, vandaag wil ik graag eens met u nadenken over dingen over de Bijbel, over Israël. Het is duidelijk, degene die zich in de Bijbel verdiept, die verdiept zich ook in Israël. En als die dat doet, dan ontdekt hij iets belangrijks. En u zegt misschien, wat is dat dan? Nou, dat is Gods ongelooflijke trouw aan zijn woord en Gods ongelooflijke trouw aan zijn volk Israël. En dat zien we zelfs in deze tijd. We leven in de tijd van het herstel van Israël. Maar waar ik het vanmiddag met u wat over wil hebben, is de vervangingsleer. De vervangingsleer geeft heel veel verwarring. En ik denk dat het goed is als we daar toch eens wat over nadenken, juist ook aan de hand van de Bijbel. Als u zegt, wat is nou eigenlijk de vervangingsleer? Laat ik het even proberen heel kort samen te vatten. Al heel vroeg in de kerkgeschiedenis kwam de theorie op dat Israëls verwerping van Jezus als de Messias Gods verwerping van Israël heeft opgeroepen. De belofte zouden nu zijn overgegaan van Israël naar de kerk. De kerk vervangt Israël in het plan van God, dus de vervangingstheologie. Zo is er helaas een voedingsbodem gelegd voor veel anti-Joodse synodebesluiten in de loop van de kerkgeschiedenis. Keizer Constantijn de Grote, dus dat is het begin van de 4e eeuw na Christus, maakte van de kerk een staatskerk en die liet discriminerende anti-Joodse synodebesluiten maken. Ook tijdens en na de kruistochten in de middeleeuwen nam het antisemitisme toe en werden vele duizenden Joden vermoord. Maar, en dat is de vraag, is het waar dat de kerk Israël heeft vervangen? Want dat is dus het uitgangspunt van de vervangingsleer. Als ik kijk naar die vervangingsleer, dan legt die leer graag de nadruk op een drietal thema's. En het eerste thema is dan de verbondsbreuk van Israël. en onder verbondsbreuk bestaan we dan, dat ze vanwege ongehoorzaamheid en afgoderij door God in ballingschap zouden gestuurd worden. En inderdaad, het is waar, daar hebben we al een aparte bijbelstudie bij stilgestaan, dat Israël in ballingschap is gestuurd. Maar als ik nou eens kijk bijvoorbeeld naar Leviticus 26, de verzen 44 en 45, daar staat iets wat een heel duidelijk antwoord is op deze veronderstelling. Daar zegt God, dus Leviticus 26, vers 44 en 45, maar ook zelfs als zij in het land van hun vijanden zijn, versmaad ik hen niet en heb geen afkeer van hen, zodat ik hen zou vernietigen en mijn verbond met hen verbreken. Want ik ben de Heer hun God, maar ik zal hun ten goede gedenken het verbond met hun voorvaderen, die ik voor de ogen van de volkeren uit het land Egypte heb geleid om hun tot een God te zijn. Ik ben de Heer. Als we dit eens lezen, dan zien we dat God zegt, zelfs in het land van je vijanden, dus als je in ballingschap gegaan bent, zal ik je niet versmaden, zal ik geen afkeer van je hebben, zal ik je niet vernietigen, maar ik zal ook niet mijn verbond verbreken. Met andere woorden, ik houd dat verbond. Dus die verbondsbreuk van Israël, die is er, maar God zegt, ik houd me desondanks aan mijn verbond. En dat zien we op vele andere plaatsen in het Oude Testament ook. De profeten moeten soms profeteren en zeggen dat er oordeel van God komt en dat er ballingschap dreigt. Amos bijvoorbeeld en Hosea. Maar er komt altijd een moment dat God zegt, en daarna zal ik je weer terugbrengen in het land. Dus die verbondsbreuk van Israël is er, maar is geen element en ondersteuning van de vervangingsleer. Het tweede wat de vervangingsleer regelmatig naar voren brengt, dat komt uit Hosea. En Hosea 9, en ik hoop ook binnenkort in bijbelstudies wat meer met Hosea met u te kunnen nadenken. In Hosea 1 staat dat God ergens zegt dat een van de kinderen van Hosea, die wordt Lo-Ammi genoemd, en dat is een symbolische naam voor niet mijn volk. Lo is niet en Ammi is mijn volk. Men zegt dus, omdat God daar gezegd heeft, je bent mijn volk niet meer, dat Lo-Ammi, daarom is die verschuiving gekomen van Israël naar de kerk. Maar wat gebeurt er eigenlijk als je dus deze tekst neemt en je maakt het helemaal los van de rest? Want in datzelfde hoofdstuk wordt een paar verzen later gezegd, eens zullen de kinderen van Israël talrijk wezen als het zand van de zee dat niet te meten of te tellen is. En dan komt er wat ik bedoel. En ter plaatse waar tot hen gezegd wordt, gij zijt mijn volk niet, hè, dat Lo-Ammi, zullen ze genoemd worden kinderen van de levende God. Dus ze zijn niet vervangen. God zegt, zelfs in die toekomst, je genoemd mijn volk niet meer, dat Lo-Ammi, maar je zult worden kinderen van de levende God. En in Hosea 2 aan het eind, daar zegt God, ik zal mij ontfermen over Lo-Ruhama en over Lo-Ammi. En zeggen, je bent mijn volk. Met andere woorden, dat Lo-Ammi, niet meer mijn volk, dat gaat weg. En het mijn volk, het Ammi, dat komt weer terug. Dus dat is weer een thema waar de vervangingsleer de nadruk op legt. Maar kijk je het in het verband van de hele schrift, dan zeg je, ja, slecht gelezen. Het staat er heel duidelijk. En zo zijn er meer dingen. In het derde is, dat gaat over Israël en Gods scheidbrief. Dat staat in Jeremia 3 vers 8. En kijk je in het hele verband, dan gaat het daar niet om een scheidbrief zonder meer, maar het is een toespeling op de val van Israël, het tienstammenrijk in 722 voor Christus en de deportatie naar Assyrië. Ze worden het land uitgezet. Maar dat betekent niet dat God zegt, ik wil niks meer met je te maken hebben. Dat zien we heel duidelijk. En je hebt bijvoorbeeld in Jesaja 50 vers 1 dat God zegt tegen Israël, waar toch is de scheidbrief van uw moeder waarmee ik haar verstoten heb? Of wie van mijn schuldeisers is het aan wie ik u verkocht heb? En God zegt als het ware hier, ik ben niet de oorzaak van jullie ellende. God heeft van zijn kant dat trouwverbond met Israël nooit opgezegd. God heeft zijn volk geen scheidbrief gegeven. Hij geeft ze wel waarschuwingen. En dat is heel duidelijk. Maar, en die waarschuwingen, die komen zelfs als ze nog geen eens in het land zijn. En we vinden dat bijvoorbeeld in Deuteronomium. Deuteronomium 26 vers 28. Dus je moet je voorstellen, in het boek Deuteronomium gaat het over de tijd dat Israël nog niet in het land is. En dan staat er dat, dat daarvoor staat dat ze dus het land uitgezet zijn. Moet je je voorstellen, op dat moment zijn ze nog ineens in het land, dus het ligt ver in de toekomst. En dan is de vraag dat de volkeren zeggen, waarom heeft de Heere zo met dit land gedaan? En dan zullen ze zeggen, omdat zij verlaten hebben het verbond van de Heere, de God van hun vader, het verbond dat hij met hen gesloten had toen hij hen uit het land Egypte leidde. En omdat ze andere goden zijn gaan dienen en zich daarvoor hebben neergebogen. Goden die ze niet gekend hebben en die hij hun niet toebedeeld had. Daarom is de toren van God tegen dit land ontbrand, om daarover heel de vervloeking te brengen. De Heere heeft hen in toorn en grimmigheid en grote verbolgenheid uit hun land gerukt en hen weggeslingerd naar een ander land. Dan zou je zeggen, nou dan is het bekeken. Nee, dan krijg je het volgende hoofdstuk, Deuteronomium 30, en dan zegt God, als ze dus in de ballingschap zijn, als je dan tot de Heere uw God bekeert en naar zijn stem luistert, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen met geheel uw hart en met geheel uw ziel, dan zal de Heer uw God in uw lot een keer brengen en zich over u erbarmen. Luister goed wat er dan komt. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volkeren naar wie gebied de Heer uw God u verstrooid heeft. Al waren uw verdrevenen aan het einde van de hemel, de Heer uw God zal u vandaar bijeenbrengen en vandaar halen. De Heer uw God zal u brengen naar het land dat uw vaderen bezeten hebben, en gij zult het bezitten. Hij zal u wel doen en u talrijker maken dan uw vaderen. Dus heel duidelijk is dat er hier geen sprake is van een scheidbrief. God houdt het verbond. Heeft Israël dat verdiend? Nee, natuurlijk niet. Het is genade, pure genade en pure goedheid van God. Maar dat we dus zien, die drie thema's die de vervangingstheologie zo heel duidelijk naar voren brengt, zijn eigenlijk op grond van de schrift niet houdbaar. Wel wil ik u wat andere dingen laten zien. Als we dus de vraag stellen, wat laat de Bijbel zien over Israël? En heeft God de kerk in plaats van de plaats van Israël laten innemen, dan zeggen we heel duidelijk nee. De schrift laat het heel concreet zien. Als eerste wil ik u dan wijzen op Genesis 17, de verzen 7 en 8. Boven dat hoofdstuk staat Gods verbond met Abraham. In die verzen 7 en 8 gaat het iedere keer over dat ik zal van God. In die twee versen staat het drie keer. En het laat ons zien dat het initiatief ligt bij God. En dat dit een verbond is zonder condities. God heeft het initiatief genomen en hij zegt tegen Abraham en tegen zijn nageslacht, ik zal. Het is dus een onvoorwaardelijk verbond. God zegt, ik zal. Nou, wat staat er dan in vers 7 en in vers 8? Daar zegt God, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en u en uw nageslacht in hun geslachten tot een eeuwig verbond. Hé, wat is dat, een eeuwig verbond? Het geldt in de tijd van Abraham, natuurlijk. Het geldt in de tijd van het Oude Testament, natuurlijk. Het geldt in de tijd van het Nieuwe Testament, natuurlijk. Maar het geldt ook vandaag. Vandaag leven we in de maand november 2012. God zegt, het is een eeuwig verbond. Met andere woorden, het zal altijd bestaan. Dus er is geen sprake van wat voor vorm van vervanging ook. God zegt, ik sluit met jou, Abraham, en je nageslacht een eeuwig verbond. En dan gaat hij verder. Ik zal aan u en uw nageslacht het land waarin je als vreemdeling vertoeft, het gehele land Kanaan, tot een altijd durende bezitting geven. Een andere vertaling geeft tot een eeuwige bezitting geven. En ik zal hun tot een God zijn. Heel duidelijk zien we dus in die versen 7 en 8 van Genesis 17 dat het gaat om een eeuwig verbond. En eeuwig is eeuwig. Daar is totaal geen plaats voor iets wat met een vervangingsleer te maken heeft. God houdt het verbond met Israël tot en met vandaag, tot in eeuwigheid. Het mooie is dat God aan Isaac in Genesis 26, de versen 3 en 4, dit ook herhaalt. En dan krijgen we Jacob in Genesis 35, vers 11 en 12, herhaalt God dat opnieuw. Dus de beloften, de verbonden die God heeft gesloten met Abraham, bevestigt God aan Isaac en bevestigt God aan Jacob. Dus duidelijk, ik zou ook haast zeggen, kan het niet. Het is heel duidelijk eeuwig verbond. Dan is er nog zo'n mooie tekst waar het gaat over die eeuwigheid. In Jeremia 31 vers 3b, daar zegt God, ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik je getrokken met goedertierenheid. Moet eens kijken. God zegt dus, ik heb je lief gehad, Israël, met een eeuwige liefde. Is daarin sprake van vervanging? Helemaal niet. Eeuwige liefde betekent, het is er altijd. Of het altijd voor Israël zichtbaar was, was een ander verhaal. Maar God zegt, ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Dus geen vervangingstheologie. Dan als laatste wil ik dan even nog snel naar voren halen uit Psalm 105. De versen 7 tot en met 11. Dus Psalm 105, 7 tot en met 11. Daar staat, Hij, de Heere, is onze God. Zijn oordelen gaan over de gehele aarde. Hij gedenkt voor eeuwig aan zijn verbond. Hé, daar heb je dat weer. Hij gedenkt voor eeuwig. Dus geen vervanging voor eeuwig aan zijn verbond. En dan gaat dat verder. Het woord dat hij gebood aan 1000 geslachten, dat hij met Abraham sloot, aan zijn eed aan Isaac, ook stelde hij het voor Jacob tot een inzetting, voor Israël tot een eeuwig verbond. Weer hebben we daar dat woord eeuwig verbond. Toen hij zei, ik zal u het land Kanaan geven als het u toegemeten erfdeel. Dus wat laat dit kleine stukje weer uit Psalm 105 zien? God denkt voor eeuwig aan zijn verbond en hij stelde het voor Jacob tot een inzetting, voor Israël tot een eeuwig verbond. Dus iedere keer, als we dus deze teksten noemen, gaat het over een eeuwig verbond. Dus daar is geen plaats voor de vervangingsleer. En als je nou verder over nadenkt, en je denkt aan die tekst die ik zo even noemde, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En dan zeggen we, hoe zit dat nou in elkaar? Ja, het is heel duidelijk, God heeft Israël lief. In de Bijbel laat God zien dat hij Israël een bijzondere plaats heeft gegeven in zijn goddelijk plan. God heeft in zijn liefde Israël uitgekozen en apart gezet om zijn eigen volk te zijn. Zo heel duidelijk staat dat, heel mooi ook, in Deuteronomium 7, de verzen 6 tot en met 8. En ik lees het u even voor. Daar zegt God tegen Israël: want jullie zijn een volk dat de Heere je God heilig is. U, jullie, heeft de Heere uw God uit alle volkeren op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. Niet omdat je talrijker waart dan enig ander volk, heeft de Heere zich aan u verbonden en u uitverkoren. Veeleer ben je het kleinste van alle volkeren. Nou, laat vers 8 dus zien de reden waarom God zich ontfermde over dat kleinste van alle volkeren. Dan komt het. Maar omdat de Heere u lief had en de eed hield die hij aan uw vaderen gezworen had, heeft de Heer u met een sterke hand uitgeleid en u verlost uit het diensthuis, uit de macht van Farao, de koning van Egypte, opdat je zou weten dat de Heer uw God de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goede tierenheid houdt jegens wie hem liefhebben en zijn geboden onderhouden tot in duizend geslachten. Dus wat zegt vers 8? Waarom ontfermt God zich over jullie? Omdat hij je lief heeft. En omdat hij de eed houdt die hij aan Abraham en ook later aan Isaac en Jacob heeft gezworen. Dus dit stukje van Deuteronomium 7, dat vers 8, laat het zien. Liefde van God en de trouw van God aan zijn verbond. We komen voor Israël verschillende namen tegen in het Oude Testament. Exodus 4 vers 22 bijvoorbeeld. Daar zegt God: Israël is mijn eerstgeboren zoon. We weten, de Heer Jezus Christus is Gods enig geboren zoon. Maar God noemt Israël zijn eerstgeboren zoon. In Zacharia 2 vers 8 staat dat God zegt: Israël is mijn oogappel. En in Jesaja 54 vers 5 staat: Israël is mijn bruid. Dus heel duidelijk zien we, er is een bijzondere band tussen Israël en God. En dat is dus niet gebaseerd op de kwaliteiten van Israël, maar op Gods liefde en op Gods trouw. En God zal trouw zijn aan al zijn verbondsbeloften, zelfs als Israël de haren niet heeft nagekomen. Hij gedenkt, staat erin in Ezechiël 16, zijn verbond voor eeuwig. We weten uit de Bijbelse geschiedenis dat Israël steeds weer ontrouw was aan God. Maar tot onze verbazing zien we dat Gods liefde voor zijn volk, voor zijn bruid, voor zijn oogappel, voor zijn eerstgeboren zoon, Gods liefde ontstijgt zijn teleurstelling over haar. En dan kom je met dat verbazende woord van Jeremia 31 vers 3b, wat we al met elkaar lazen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Wat een woord, wat een genade en wat een trouw. Als Gods liefde veranderlijk zou zijn, dan was het niet zo erg best voor Israël. Maar zijn liefde is onveranderlijk. En dat zeg je, dat is toch zoiets rijks en dat is zoiets machtigs. We lezen al in Genesis 12 vers 3 dat God tegen Abraham zegt: ik zal zegenen wie jou zegenen. Ik zal vervloeken wie jou vervloeken. En dat geldt voor hem en voor zijn nageslacht. Maar ik zal zegenen wie jou zegenen. En dat betekent dus dat de gelovigen van alle tijden, maar ook in het bijzonder de gelovigen van vandaag de dag, een taak hebben om Israël te zegenen. Dat betekent niet dat je alles wat Israël doet goedkeurt, maar het betekent wel dat je in je gebeden een voorbidder bent, onder andere ook voor Israël. Dat je met misschien hele praktische dingen hulp kunt verlenen. Er zijn verschillende vormen, maar één ding is heel duidelijk. Dat God wil dat er voor zijn volk gebeden wordt. Biliam bijvoorbeeld zegt in Numeri 24 vers 9... Balak, die koning, heeft hem ingehuurd om Israël te vervloeken. Maar dan lezen we dat Balak wil dat dus Biliam Israël vervloekt. Maar dan staat er in het begin van het hoofdstuk dat de geest van God komt op Biliam. En Biliam kan alleen maar uitspreken wat de geest van God hem laat uitspreken. En een van de dingen die dan Biliam zegt in vers 9 is, hij zegent dus Israël en zegt, gezegend die u zegenen en die u vervloeken, vervloekt. Je ziet precies hetzelfde wat er staat in Genesis 12 vers 3. En de geest van God laat hem dat zeggen. En als de geest van God zulke dingen laat zeggen, en als de geest van God zulke dingen laat opschrijven, zoals gebeurt in Genesis 12, dan is het voor iedere gelovige, en dan is het voor de Nieuwtestamentische kerk van groot belang om te beseffen, hé, dat zijn niet zomaar mensenwoorden, maar dat zijn geïnspireerde woorden, geïnspireerd door de Heilige Geest. Als we deze dingen zo zien, dan begrijpen we ook die oproep in Psalm 122, bid voor de vrede van Jeruzalem. En we weten, die vrede van Jeruzalem is veel meer dan afwezigheid van oorlog. Het betekent eigenlijk in de eerste plaats vrede tussen God, de grote schepper, en de individuele mens. En van daaruit vrede met mensen onderling. Maar het begint met die persoonlijke relatie met God. En we weten vanuit de Bijbel hoe we vrede met God kunnen krijgen. Vrede met God is mogelijk dankzij de Heer Jezus Christus, Yeshua HaMashiach. Hij is het lam van God wat voor de zonde van de wereld ging naar Golgotha's kruis. Hij betaalde daar. En toen hij uitriep, het is volbracht, heeft hij betaald voor een ieder die zijn zonde beleidt en gelooft in dat machtige werk wat de Heer Jezus Christus daar aan dat kruis van Golgotha heeft gedaan. En zo wil ik eigenlijk zo eindigen zeggen van, ja, luisteraar, ik hoop van harte dat u zegt van, ik ken Jezus Christus als mijn redder en als mijn verlosser. Maar als u hem nog niet zou kennen, dan zegt hij op dit moment tegen u, ik sta aan de deur van je hart, ik klop, ik wil binnenkomen. Geef je leven met alle fouten, met alle feilen, met alle gebrokenheid, met alles wat er kapot is, met alle ongehoorzaamheid tegen God. Geef dat leven in mijn handen, zegt Jezus. Beleid je zonde maar. Ik ken je al lang wel, ik weet het precies. Maar wees eerlijk. Geef je over aan mij, beleid je zonde en vertrouw op mijn offer. En dan zegt de Bijbel, opdat een ieder die in Jezus Christus gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven hebben. Zo wil die grote God ook ons mensen, ook Israël, maar de mensen in het algemeen en ieder mens in het bijzonder, vrede geven. Eeuwig leven geven, behoudenis geven, dankzij dat werk van onze Heer Jezus Christus. En ik hoop zo, als er iemand zou zijn die luistert en zegt, dat heb ik in mijn leven nog niet gedaan, dat u vandaag die stap tot de heiland doet. Er is een lied dat zegt, kom tot uw heiland, wacht niet langer, kom nu tot hem die redding, die vergeving van zonde, vrede met God en eeuwig leven wil geven. U bent welkom. Ga naar hem toe en ontvang dat nieuwe leven waarvoor hij stierf aan het kruis van Golgotha. You're the lover of my soul, Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and now I know I love you. I

חשוב על תמונה של אבא ובן ותזכור אותה אולי אב מושיט את ידיו ואל בנו ואומר בוא אליי אבל הילד בכלל לא רואה אותו הולך לכיוון אחר אב זועק וקורא בשמו אל תלך הישאר אני קורא לך, לך קורא בלי אשמה, בלי אשמה או אליי בלי פחד אני אוהב אותך, אותך אוהב כך גם אבינו שבשמיים קורא לך אליו לא אין סוף ברכות בשבילך ערכן יותר מזהב הוא מכיר את מראה פניך הוא תמיד נמצא איתך הוא מלווה אותך בדרכך ודואג לך חזור בתשובה, הבית אליו הוא עדיין שם ממתין הוא מושיט את ידיו ולך וליבו מלא רחמים חשוב על תמונה של אבא ובן זכור אותה אולי חשוב על תמונה של אבא ובן וזכור אותה וזכור אותה Radioisrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond.